się zieleń, mokre włosy Anny i rany Stefana i płaszcz. To było. Nikt mu nie każe powracać. Mokre włosy, bo wiosna lub jesień. Nie płacz. Nie jesteś wolny. Nie jesteś inny. Tylko deszcz na ukos. A knoty piją oliwę, a woda pije płomień. A kamień wody nie pije. Nie pije. Nie pije. Lecz woda wypiła płomień i lampy zgasły. Dwie lampy zgaszone. Dwie lampy i deszcz. Zmrok zapada, a on przyniósł światło. Przyniósł i przeniósł. I chciał się stać tobą i mną. Nim i nią. Lecz przeszedł. Która teraz godzina? To ja. To ja. Ramię Stefana słabe. I włosy Anny wyschły. I oczy. Wciąż jeszcze stałam na tym samym miejscu. Sklep jubilera po dawnemu był zamknięty. Przypominam sobie wyraz jego oczu, które wypowiadały niezależnie od słów taki rozkaz. Nie wolno ci opadać w dół, skoro ciężar twojego życia moje muszą wykazać wagi. Gdy potem biegłam pełna ukrytej nadziei w stronę zapowiedzianego mi nagle oblubieńca, zobaczyłam oblicze Stefana. Czy on musi mieć dla mnie tę twarz? Dlaczego? Dlaczego? Część trzecia. Dzieci. Monika i Krzysztof. W tym dniu, w którym Krzysztof powiedział mi o Monice, powracałam do domu wolniej niż kiedykolwiek. Jakbym szukała umyślnie nowych ulic i okrężnych dróg. Wiedziałam o niej już dawniej. Była jedną z koleżanek Krzysztofa na studiach. Czyniła na mnie wrażenie istoty w sobie zamkniętej, której właściwa wartość tak bardzo ciąży do wewnątrz, że wręcz przestaje docierać do innych ludzi. Myślałam więc o Monice pośród nieznanych ulic. Lecz stale widziałam Krzysztofa. W tej chwili jestem chyba przed sklepem jubilera. I nagle stanęło mi w oczach jakby zwierciadło, w którym odbiły się kiedyś losy Andrzeja i mój. Staliśmy długo na progu. Był wieczór w październiku. Obrączki ślubne leżały przed nami na wystawie. Nie było na świecie Krzysztofa, który się począł we mnie, a dalszy los Andrzeja, historia tej naszej jedności, to wszystko wówczas nieznane, już teraz stało się ciałem. Gdy Krzysztof ukończył 2 lata, Andrzej odjeżdżał na prąd. Wziął dziecko i długo przygarniał, nim drzwi się za nim zamknęły. To było widzenie ostatnie. I Krzysztof ojca nie zna. Nasza jedność została w tym dziecku. Andrzej nie umarł we mnie. Nie zginął na żadnym froncie. Nie musiał nawet powracać, bo jakoś jest. Nie masz pojęcia, mój mężu, jak straszny to jest lęk, który graniczy z nadzieją i co dzień w nią się wdziera. Nie ma nadziei bez lęku i lęku bez nadziei. A Krzysztof rósł i widziałam w nim coraz bardziej ciebie. Krzysztof mówił mi dziś o Monice, obcej, nieśmiałej dziewczynie. Tak jak ongiś ty powiedziałaś matce, Teresa. Słowo padło. Stałam więc dzisiaj znów przed sklepem jubilera. Czytałam dalszy ciąg naszej przedziwnej historii. Ten starzec miał w oczach poziom naszego nowego istnienia. Pion stanowiły serca. Pion się z poziomem spotykał. Potem widziałam ich razem. Wychodzili oboje radośni. Przez chwilę się czułam Moniką spotkaną znowu przez ciebie. Mogli oboje przejść, nie zauważyć mnie nawet. A przecież ich cała rozmowa musiała być we mnie. Jestem dzieckiem mojej matki i w tobie ją także znajduję. Ojca nie znałem, więc nie wiem, kim winien być mężczyzna. Zaczynam życie na nowo. Brak mi gotowych modeli. Matka we mnie szczepiła ideę ojca. Tak rosłem. Myśląc częściej niż mniemasz o jej kobiecym losie. O samotności pełnej nieobecnego człowieka, którego ja uobecniam. Lecz nie chcę tego losu dla ciebie. Chcę obecności. Takiego przenikania się odtąd wzajemnie jak teraz. Czy tak wiele masz z mojej matki, że muszę od niej odejść, ażeby ją w tobie znajdować? Ja jednak lękam się siebie i lękam się także o ciebie. Długo przedtem lękałam się ciebie, lękając się przy tym o siebie. U mnie rodzice żyją jak dwoje obcych ludzi. Czy to nie będzie pomyłka, mój drogi? Czy to nie minie? Czy kiedyś nie odejdziesz? Tak samo jak mój ojciec, który jest w domu obcy. Czy ja nie odejdę jak matka, która stała się obca? Czy ludzka miłość w ogóle zdolna do tego, by przetrwać całe istnienie człowieka? Musimy się z tym pogodzić, że miłość wplata się w los. Jeśli los nie rozszczepi miłości, odnoszą zwycięstwo ludzie. Lecz nic poza tym i ponad to także nic. Tu są granice człowieka. Nieraz budziłem się nocą i zaraz moja świadomość była przy tobie. Pytałem siebie, czy mogę brać twoje ręce zziębnięte, rozgrzewać moimi rękami. Pojawi się jakaś jedność, wizja nowego istnienia, które ogarnie nas dwoje. Czy potem jednak nie zgaśnie? Musimy iść odtąd razem, Moniko. Musimy razem. Choćbym miał odejść od ciebie tak wkrótce, jak ojciec od matki. Miłość jest ciągłym wyzwaniem rzucanym nam przez Boga. Rzucanym chyba po to, byśmy sami wyzywali los. Musimy iść odtąd razem. Nie mogę przejść poza ciebie. Człowieka nie kocha się za to, że ma nawet łatwy charakter. W ogóle za co się kocha? Za co ja ciebie kocham, Moniko? Nie każ mi odpowiadać. Nie umiałbym odpowiedzieć. Miłość wyprzedza swój przedmiot lub też tak się do niego przybliża, że prawie traci go z oczu. Ważne będzie to, co zostaje, gdy fala wzruszeń opadnie. Tego wieczoru musiałam zrozumieć, Andrzeju, jak bardzo my wszyscy ciążymy nad ich losem. W nim przetrwała miłość twoja ku mnie. Lecz także twa nieobecność. Staliśmy się dla nich progiem, poza który przechodzą z wysiłkiem. I chociaż zewnętrznie się zamkną, wewnętrznie w nich zostajemy. Ich życie jakoś sprawdza to, co było naszą twórczością, co było naszym cierpieniem. Jakże inaczej o miłości mówić w czasie przeszłym? Oto miejsce, na którym kiedyś staliśmy, tak jak oni dziś stoją. Patrzyliśmy w witrynę tego dziwnego sklepu. Muszę podejść do nich i powiedzieć: dobry wieczór, Moniko. Dobry wieczór, Krzysztofie. Pamiętam, jak kiedyś, Andrzeju, stanąłeś tutaj przy mnie. Andrzeju, nic nie minęło. Moje dzieci, nic nie minęło. Człowiek musi powracać w to miejsce, z którego wyrasta jego istnienie. Z którego wyrasta jego istnienie. A jakże bardzo pragnie, by wyrastało przez miłość. I wiem, że stary jubiler, który w dzisiejszy wieczór jest także starszy o te 27 lat, patrzył na was tym samym wzrokiem, jakby sondował wam serca i określał nowy poziom istnienia przez te obrączki. Andrzej zabrał swoją obrączkę. Z nią poległ. Kiedy wzięliśmy obrączki, czułem, że ręka ci drżała. Zapomnieliśmy zwrócić uwagę na twarz tego starego człowieka, o którym mówiła mi mama. Oczy jego mają wiele wyrażać. To nie jest nasza wina, że niczegośmy nie wyczytali w jego wzroku. Mówił zaś niewiele i rzeczy skądinąd znane. A drżenie rąk Moniki powiedziało mi znacznie więcej. I zobaczyłem nas dwoje na dnie tych naszych przeżyć. Ja chyba bardzo ją kocham. Byliśmy sobą zajęci. Jakże można się było oderwać? On nie uczynił niczego, by nas zafascynować. Po prostu zmierzył obwód palców naprzód, a później obrączek, jak każdy zwyczajny rzemieślnik. Całe piękno zostało w uczuciu, naszym własnym. pochłonięta byłam mą miłością. Czyżby stary jubiler już nie działał mocą swego wzroku i swego słowa? Czy może oni nie byli zdolni odebrać tej mocy, jaka kryła się w jego wejrzeniach i słowach? Powiedziałam im dobry wieczór i wkrótce rozmowa zeszła na temat ślubu. Monika zaraz wspomniała o swoich rodzicach. Byli oni nieobecni duchem. Miłość Moniki tworzyła się poza nimi, a nawet wbrew nim. Tak ona mniemała. Cóż budujecie, dzieci? Jaką spoistość będą miały te wasze uczucia poza treścią słów starego jubilera, w których przebiega sam pion każdego na świecie małżeństwa? Myślę o moich rodzicach. Myślę o moich rodzicach, bo oczywiście próbuję wyobrazić sobie, Krzysztofie, ten dzień naszego ślubu. Bardzo często czynię takie próby. Ojciec będzie grał rolę ojca i rolę małżonka. A matka przyjmie tę rolę i do niej dostroi swoją. Mnie będą męczyć ich twarze. Kiedy zaczniemy żyć życiem nareszcie własnym? I kiedyż wreszcie uwierzę, że ty nie jesteś jak ojciec? Kiedyż będziesz tylko Krzysztofem wolnym od tamtych skojarzeń? Dziwne były, moja droga mamo, dzieje tej naszej miłości z Moniką. Przecież jest właśnie inaczej niż myślisz i będzie inaczej. Ludzie mają swe głębie, nie tylko maski na twarzach. Cóż ty wiesz o głębi twej matki i ojca twojego, Stefana? Kiedy przyjdzie dzień naszego ślubu, wyjdziesz z pomiędzy nich. Ongiś małą dziewczynkę prowadzili oboje za rączki, a jeszcze dawniej byłaś niemowlęciem i ojciec twój wracał po pracy i pytał matki twej Anny: czy przybrałaś na wadze, Moniko, i czy masz dobry apetyt? To wszystko nie mogło minąć bez reszty. Więc kiedy przyjdzie dzień naszego ślubu, ja zjawię się i zabiorę cię z pomiędzy nich człowiekiem, dojrzałem do bólu, do nowego bólu miłości, do bólu nowego rodzenia. I wszyscy będziemy tak ogromnie radośni i wszyscy staniemy na granicy tego, co się w ludzkim języku nazywa chyba szczęście. Przedziwny proces, Moniko, gdy ulatnia się z nas jakiś człowiek, który jest. Ulatnia się więc dlatego, że go nie zatrzymujemy. Jeszcze dziwniejszy proces, gdy intuicją tworzymy w sobie tego, którego nie ma. Tak właśnie Krzysztof ciebie stworzył, Andrzeju. Chcę jeszcze stworzyć w Monice jej rodziców, Stefana i Annę. Gdy nadszedł dzień ich ślubu, rodzice byli oboje i Monika stała wśród nich, a Krzysztof wszedł obok mnie. Ojca zastąpił mu Adam. Adam był tym człowiekiem, co ostatni widział Andrzeja. Byli razem w tej samej kompanii. Gdy wrócił z frontu, odwiedził mnie natychmiast i powtarzał różne jego słowa. Może nawet przejął w swe serce coś z tych wielkich miłości Andrzeja. Bo bardzo pokochał Krzysztofa, który też się do niego przywiązał. Byliśmy teraz tak bardzo odświętni i Monika wyglądała ślicznie. A Krzysztof z lekka przybladł. Szli z wolna naprzeciw siebie. Potem Krzysztof ujął ją pod rękę i zaczęli iść. Oni tu pozostali, ja z Adamem. Pamiętasz? Wtedy niespodziewanie zacząłeś ze mną rozmowę. Właśnie tu. Mówiłeś do mnie: tą ulicą przejdzie oblubieniec. Gdy nadszedł, spojrzałam mu z bliska w twarz. To było oblicze Stefana. Chciałam natychmiast uciekać. Nie mogłam. Nie mogę przybliżyć obu tych twarz. Nie mogę ich utożsamić. Dawna dziewczęca miłość do tego człowieka wyschła jak źródło, które nie może powtórnie wytrysnąć z ziemi. Próbowałam jednak uwierzyć w niego i w jakiś ład, w jakiś porządek wszystkiego, także i mego życia. Poza tym przestałam nim gardzić. Przestałam żywić żal, ten straszny żal o życie, który on mi właśnie zmarnował. Zaczęłam szukać winy także i w sobie. Była. Czy on się zmienił? Nie wiem. Stał się jednak mniej uciążliwy. Jemu także łatwiej było odtąd znosić chyba moją obecność. Czy żyjemy sobą? Chyba nie. Prędzej może żyjemy dziećmi. Monika jest najtrudniejsza. W niej też zburzyliśmy najwięcej. Teraz odchodzi od nas. I zabiera z sobą przeświadczenie o winie własnych rodziców. Że musiał mieć twarz Stefana oblubieniec. To już rozumiem. Lecz zostałam jedną z panien głupich, której zabrakło oliwy. Widziałem znów tego wieczoru Annę. Po tylu latach spotkanie z oblubieńcem było dla niej żywe. Anna weszła na drogę miłości dopełniającej. Trzeba było dopełniać, dając i przyjmując w innych proporcjach niż przedtem. Przesilenie nastąpiło właśnie owego wieczoru przed laty. Wtedy wszystko groziło rozbiciem. Nowa miłość mogła się zacząć tylko od spotkania z oblubieńcem. To, co z niej Anna odczuła, to zrazu było tylko cierpienie. Z biegiem czasu przyszło stopniowe uspokojenie. To zaś, co narastało, wciąż jeszcze było trudno uchwytne, a przede wszystkim nie posiadało żadnego smaku miłości. Kiedyś nauczą się może oboje smakować w tym nowym. W każdym razie Anna jest bliższa tego niż Stefan. Przyczyna leży w przeszłości. Tam zwyczajnie tkwi błąd. Chodzi o to, że porywa ludzi jak absolut. Miłość, której brak absolutnych wymiarów. Oni zaś, kierując się złudzeniem, nie usiłują zaczepić tej miłości o miłość, która ma taki wymiar. Nie podejrzewają nawet tej potrzeby, bo ich zaślepia nie tyle siła uczucia, ślepi są raczej przez brak pokory. Jest to brak pokory wobec tego, czym miłość być musi w swej prawdziwej istocie. Im bardziej są tego świadomi, tym mniejsze niebezpieczeństwo, w przeciwnym razie jest ono wielkie. Miłość nie wytrzymuje ciśnienia całej rzeczywistości. Jakże mi było żal Anny w ów wieczór przed laty. Jakże mi było żal Stefana. Najmocniej wszystko odczuła Monika. Było mi wtedy straszliwie żal, o wiele bardziej nawet niż Andrzeja, gdy żegnał się ze mną na froncie, odchodząc na swoją pozycję. Mówił wtedy: nie wrócę. Starałem się, jak mogłem, zastąpić Krzysztofowi ojca. Każdy człowiek ma do dyspozycji jakieś istnienie i jakąś miłość. Jak z tego uczynić sensowny całokształt? Całokształt równie może być nigdy zamknięty w sobie, musi być otwarty. W ten sposób, by z jednej strony przenosił się na innych ludzi, a z drugiej, żeby zawsze odzwierciedlał absolutne istnienie i miłość. By je zawsze w jakiś sposób odzwierciedlał. To też jest sens ostateczny waszych losów. Tereso, Andrzeju, Anno, Stefanie. I waszych, Moniko, Krzysztofie. Adam wymienił nas po kolei, swoje imię zamilczał. Cicho jakoś powierzaliśmy siebie jego myśli i sercu. To wszystko, co było i przeszło, lub przechodziło zwolna w jakiś inny całokształt. Monika i Krzysztof znowu odzwierciedlają w jakiś sposób absolutne istnienie i miłość. Jubiler już zamknął swój sklep, a oni oboje odeszli. Wrócą tu. Z pewnością powrócą. Poszli tylko na chwilę rozważyć. Przecież stworzyć coś, co odzwierciedla absolutne istnienie i miłość, ale żyje się o tym nie wiedząc. Ja też raczej nie wiedziałem, o czym mówił Adam, a potem Teresa, matka Krzysztofa. Jeszcze przedtem Anna jakby spowiadała się wobec Adama z wielu ostatnich lat swego życia. Gdy skończyła mówić o oblubieńcu, który musiał mieć moje oblicze, zaraz nawiązała do Moniki. To jedno zrozumiałem najlepiej. Monika chce odejść od nas za wszelką cenę. Dlaczego? Dlaczego? Ja stanowczo nie rozumiem, co to znaczy odzwierciedlać absolutne istnienie i miłość. Ale jeśli Monika chce tak bardzo od nas odejść, to wiem na pewno, że właśnie dlatego. My oboje, Anna i ja, bardzo źle je odzwierciedlamy. To zrozumiałem jasno. To mnie także jakoś zabolało. W tym momencie też, po raz pierwszy od wielu lat, odczułem potrzebę powiedzenia czegoś takiego, w czym otworzy się cała moja dusza. Powiedzenia tego właśnie do Anny. Podszedłem do niej i położyłem jej na ramieniu rękę. Powiedziałem: jaka szkoda, żeśmy od tylu lat nie czuli się dwojgiem dzieci, Anno. Anno, jak wiele straciliśmy przez to. Miłość ma smak całego człowieka. Ma jego ciężar gatunkowy i ciężar całego losu. może być chwilą. Wieczność człowieka przechodzi przez nią, dlatego odnajduje się w wymiarach Boga, bo tylko On jest wiecznością. To jest sens ostateczny waszych losów, Tereso, Andrzeju, Anno, Stefanie i waszych, Moniko, Krzysztof. Moniko, Krzysztofie. Teatr Polskiego Radia odtworzył z nagrań archiwalnych słuchowisko według dramatu Karola Wojtyły Przed sklepem jubilera, opublikowanego pod pseudonimem Andrzej Jawień. Wystąpili Halina Mikołajska, Marta Lipińska, Joanna Szczepkowska, Zbigniew Zapasiewicz, Marek Kondrat, Piotr Frączewski, Mirosław Konarowski. Realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego. Muzyka Zbigniewa Wiśniewskiego. Adaptacja i reżyseria Zdzisława Dąbrowskiego. To było słuchowisko z archiwum Polskiego Radia z roku 1982. A jutro premiera. Po godzinie 22:00 autorskie słuchowisko Tomasza Mana pod tytułem Papież. Barbara Marcinik, zapraszam. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. To nie będzie zwykły poniedziałek na Antenie Trójki, bo i okazja jest wyjątkowa. Nie wstąpi duch twój. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. To jest moja matka, ta ojczyzna. Zaprosimy Państwa na wirtualny spacer po jego rodzinnym domu w Wadowicach. Wysłuchamy wspomnień przyjaciół i najbliższych współpracowników, a także przypomnimy najpiękniejsze fragmenty homilii papieskiej z płyty Jan Paweł II Byłem z Wami, wydanej przez Polskie Radio. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Przez cały dzień od porannej audycji zapraszamy do Trójki, aż po wieczorne premierowe słuchowisko Papież i koncert Stanisława Sojki, zatytułowany Tryptyk Rzymski. Poniedziałek, 18 maja. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II w programie trzecim Polskiego Radia. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Leszek Adamczyk, współpraca Grzegorz Zembrowski, realizacja dźwiękowa Michał Jakubik i w tym składzie zapraszamy Państwa na audycję muzyczną, która potrwa do północy, a na początku tej audycji wystąpi zespół Pink Floyd. Utwór rozpocznie się bardzo spokojnie, ale potem się rozwinie. Thank you. Thank you.